vasıle, ham gibi batıl inançları meşru kılmadı. Bunları meşru kılmadı diyor Rabbim. Ha, bunu Kur'an nazil olduğunda Hazreti Ebubekir de anladı. Diğer müşrikler de anladılar. Çünkü bu kelimeleri onlar kendileri uydurmuşlardı. Hani ben size şu anda desem ki, nazar boncuğundan fayda ummak dinimize göre yasaklanmıştır dediğimde anladınız siz. Nazar boncuğunun ne olduğunu bildiniz, biliyorsunuz. Aynen öyle. Bahira, saibe, vasile ve ham kelimeleri Mekkeli müşrikler tarafından da biliniyor. Medine'deki münafıklar biliyor, müşrikler biliyor, Yahudiler biliyor, Hristiyanlar da biliyorlardı. Bunlar daha ziyade develer üzerinde, yani 5 yaşına kadar hep dişi doğurmuş bir deve veya 10 yaşına kadar hep doğurmuş, her sene doğurmuş develer. Bu kitaplarımızda açıklanır. Bunlara kutsiyet ifade ediyorlar. Onu şöyle salıveriyorlar. Bunun eti de haramdır çünkü kutsal deve. Sütü de haramdır kutsal deve. Sırtına da binilmez kutsal deve gibicesine onlara kutsiyet arz ediyorlar. Kuddus olan Allah Celle Celaluhu ve imanda yanılmalar yapıyorlar. Hiç yok diyorlar. Üçtür diyorlar veya Allah vardır da yeri göğü yaratmıştır, yönetimi bize bırakmıştır. Ebu Cehil mantığı bu. Böylesine yanlış inanıyorlar. Onu Kur'an-ı Kerim'de yülhidûne fî esmâihî diyor. Allah Celle Celaluhu isimlendirirken onlar saparlar diyor Allah Celle Celaluhu. Bunlar diyor, onlara bir şey fayda vermez. Bu şeyler, onların batıl inançlarında hiçbir fayda, hiçbir hayır yoktur diyor. Ve devam ediyor. Ancak kafirler Allah'a iftira ederler. Onların çoğu da akıl etmezler diyor. Cahiliye döneminin Araplarının bunlara inanmakla akılsızlık yaptıklarını bize haber verirken, bizi de uyarıyor. Her dönemin çağdaş batıl inançları vardır. Bazıları geçmişten gelen batıl inançlarına yeni isimler vererek veya yeni şekiller vererek devam ettirirler. Mesela her gün seyrettiğiniz televizyon kanallarında dininizi anlatan değerli hocalarımızdan daha fazla sizin yıldız falınızı anlatıveren insan, ki çoğunluk kadınlardan meydana geliyor, erkeklerden de var o batıl inançları, ta yıldıza tapanlardan insanoğluna kalmış bir mirastır o, hala onu devam ettirenler, çeşitli isimler altında, birisi ben yıldıznameye bakarım, birisi diyor ben astroloğum, birisi diyor ben medyumum, birisi bilmem ne yapıyor. Sen hangi günde doğdun diyor, ha sen filan burçtasın diyor, çok ataksın sen diyor. Aynı ayda doğup da çok yerinden kıpırdamak istemeyen, kalkmak istemeyen, ömür boyu önüme getirsinler de ben yiyeyim diyen insanlar da var. Yani ispat, bunların söylediklerinin batıl olduğunu gidenler de inanırlar da bir çeşit olsun diye bazı şeyleri devam ettiriveriyorlar. Batıldır bunlar. Ve izâ gîle lehum te'âlev ilâ mâ enzelallâhu ve iler rasûli kâlu hasbunâ mâ vecednâ aleyhi âbâenâ. Onlara denilse ki yahu gelin Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiğinde şöyle cevap veriyorlar. Biz atalarımızı üstünde bulduğumuz şeyler bize yeter. Bir başka ayet-i kerimede bel nettebi'u ma vecedna aleyhi abayna. Biz atalarımızın yolunu izleriz. Atalarımızı ne üzerinde bulmuşsak biz o yolu izleriz. Atalarımızın izinden gideriz diyorlar. Bu söz bize yabancı değil, değil mi? Evelev kâne âbâuhum lâ ya'lemûne şey'en ve lâ yehtedûn. Peki ataları hiçbir şey bilmiyor ve hiçbir şeye de yol göstermeye de gücü yetmiyorsa o ne olacak? Diyor Allah Celle Celaluhu. O ata veya atalarımız dediğiniz insanlar öldü. Akılları da sizin aklınızdan belki biraz fazlaydı, o kadar. Kendi hastalığına çare bulamadı. Kendi ölümünü engelleyemedi. Siz onun yolundan niye gitmeye devam ediyorsunuz ki? Onu yaratan, yaşatan ve yöneten Allah Celle Celaluhu'ya gelin. Dünyanın bütün ilim adamlarını, filozoflarını, hukukçularını, kanuncularını, zorbalarını, hırsızlarını, yankesçilerini, soyguncularını topyekun 7 milyarı diyelim. Yaratan Allah Celle Celaluhu, onların akıllarını da yaratan Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kurallar mı daha iyi olur? Onun yarattığı diş sızısını bile durduramayan adam mı sizin hayattaki sızılarınızı dindirebilecek, kural koyacak? Bize diyor ki Rabbim, ya eyyühellezine amenu, aleykum enfusekum la yadurrukum men dalle izehtedeytum ilallahi merci'ukum cemiyen feyunebbi'ukum bima kuntum ta'melun. Ey iman edenler, diyor muhatap biz. Sizsiniz. Şu anda beni dinleyenler ve dünya genelinde yaşayan her Müslümana diyor ki, size gereken kendinizi düzeltmektir. Kendinizi düzelteceksiniz. Başta şahsınız, sonra biz diye bahsettiğiniz toplumunuzu, gücünüz oranında. Biz dediğiniz evinizde eşiniz. Eşiniz kelimesini kullanıyorum. Çünkü bir hanımefendi dinliyordur, o beyini anlasın. Bir beyefendi dinliyordur, o hanımını anlasın. Eşinizi düzelteceksin. Önce kendinizi, sonra eşinizi düzeltirseniz kimse size zarar veremez. Siz doğru yolda olduğunuz zaman sapıtanlar size zarar veremez diyor. Kesin garanti veriyor Allah Celle Celaluhu. La yadurrukum men dalle izehtedeytüm diyor Allah Celle Celaluhu. Bir başka ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu, eğer takva üzerine olur ve de sabrederseniz onlar size zarar veremezler diyor. Hocam olmaz ya, yani aklıma yatmıyor bu denilebilir. Şöyle yatmıyor. Ama hocam atıyor kurşununu veya bombasını, işte 100 tane Müslümanı bir anda öldürüveriyor. Hani atom bombasını atıyor adam, Japonya'da olduğu gibi 250 bin insanı öldürüyor. Biz diyoruz ki kafire zarar verir, Müslümana zarar veremez. Ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu, ey iman edenler, siz, size zarar veremez diyor Allah Celle Celaluhu. Biz ahirete yol aldığımızı, Rabbimin huzuruna gittiğimizi, iyi şeylerle gitmemiz gerektiğini, iyi şeylerin başında iman, sonra ameli salih geldiğini biliyor ve öylece yolculuk yapıyoruz. Bu dünyadan hiçbir şey götüremeyeceğimizi, imanımız ve amelimizin dışında bir şeyin bizimle gitmeyeceğini biliyoruz. Şimdi bu adama kim ne zarar verebilir? Değerli bir ilim adamımız hep tebliğci yetiştirirmiş. Yani İslam'ı insanlara anlatacak, bunların cehenneme giden yolunu cennete çevirmek için kötülüğe giden yavrusunu çevirmek için çağıran ananın yanık sesiyle onlara çağıracak. Böyle bir eğitimden geçirmiş, göndereceğinde demiş ki, yavrum, gittiğin yerlerde dinlemezlerse ne yaparsın? Hani bir Hristiyan köyüne gittin veya bir ateistler diyarına gittin, dinlemiyorlar seni. Sövmediklerine şükrederim, gider başka yere anlatırım hocam demiş. Peki yavrum, ya söverlerse, o zaman dövmediklerine şükrederim demiş. Oğlum, ya döverlerse, hapsetmediklerine demiş. Çünkü insanlardan beni tecrit ediyorlar, soyutluyorlar. Ya oğlum hapsederlerse, gardiyana anlatırım, oradaki görevlilere anlatırım. İşkence yapmadıklarına şükrederim. Ya işkence yaparlarsa demiş, o zaman da öldürmediklerine şükrederim hocam. Ya öldürürlerse demiş, can kuşumu ten kafesinden uçuruverdiklerine şükrederim. Altın kafesede yaşayan bir bülbülün kapısını açıverseniz, ona zarar mı vermiş oluyorsunuz? Yahu nereye gidem? O gidiyor. Bir gül dalına varıyor. Gülüyle kucaklaşıveriyor, kucaklaşıveriyor. Adam da şaşırıyor. Yahu diyor, bu altın kafes. Bir kilo gelir, şu kadar para eder. Sen deli misin? Dikenli bir ağacın tepesinde gülle oynaşıyorsun. Onun mantığı öyle işler. Hocası demiş ki, oğlum yürü, seni yeryüzünde durdurabilecek ordu yok, kıyamete kadar da olmayacaktır diyor Allah Celle Celaluhu. Ve sonunda diyor ayet-i kerime, hepinizin dönüşü Allah'adır. Hepimiz Allah'a dönüyoruz. Gavur da Allah'a dönüyor, biz de Allah'a dönüyoruz. Müminler Allah Celle Celaluhu'nun istediğiyle varıyorlar. Kafirler ise yasakladıklarını toplamışlar. Cehenneme odunlarını beraberinde onlar götürüyor. Ve Rabbim diyor ki, o size yaptıklarınızı haber verecektir. Ya eyyühellezine amenu şehadetü beynikum izâ hadara ahadekumul mevtü hînel vasiyyeti ithnâni zevâ adlim minkum ev âkharâni min gayrikum. اِنْ اَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَاَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ اِنْ اَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ الشَّهَادَةِ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّٰهِ اِنَّا اِذَنْ لَمِنَ الْآثِمِينَ. Rabbim diyor ki, ey iman edenler, burada bize vasiyetin önemine de bir dikkat çekiyor yalnız. Vasiyet önemli. Günümüzde vasiyet yapmayan insanlarımızın bazı sorunları adliyeye intikal ediyor, hocalara intikal ediyor. Biri diyor ki, babanız veya abiniz öldü, bana şu kadar borcu vardı. Ben ona şunu satmıştım veya borç olarak vermiştim diyor. Ama adamın elinde çek senedi yok. Doğru olma ihtimali de var, olmama ihtimali de var. Belgelerse adliyede alır. Belgeleyemezse kalır. Rabbim bize diyor ki, vasiyetiniz, vasiyetname denilince hep bizim hukuki mahkeme filmlerde ve adliyede görülen davalar yalnız akla gelir. O değil o. O da vasiyet ama insanoğlunun defterine yazması, birilerini şahit göstermesi. Oğlum, kızım, mesela benim filana şu kadar borcum var. Borç almıştım veya şunu almıştım onun karşılığında. Çek senet yok ama almıştım. Bunu yazması veya söylemesi gerekiyor. Rabbim diyor ki, ey iman edenler, sizden birinize ölüm geldiğinde vasiyet anında sizden iki adil şahit gerekir. İki adil şahit. Çocukların şehadeti değil ama. Çünkü çocuklar babanın lehine, annenin lehine hareket edebilirler. İki adil şahit. Ama hani çocuklar derler ki evet biz biliyoruz. O ayrı, onların iyiliğidir. İki tane adil şahidin yanında adam yazdırır. Eğer yolculuk anında ölüm size isabet ederse, sizden olmayan iki şahit olursa, o ikisini namazdan sonra alıkoyarsınız. Onlar size şahitlik yapar. Ve eğer şüphelenirseniz, yakın akraba da olsa para karşılığında yeminimizi satmayacağız. Allah'ın şahitliğini gizlemeyeceğiz. Eğer gizlersek, şahitlik yapmazsak o takdirde biz günahkarlardan oluruz diye yemin ederler diyor Allah Celle Celaluhu. Yani vasiyetlerde şahitlendirilmesi gerekiyor. Ve o şahitlerin de evet bizim bu imza bize aittir. Günümüzde imza bana ait değildir denildiğinde adli tıbba gidiyor. Ama adli tıptan da bugüne kadar doğru kararlar çıktığı gibi doğru olmayan karar da çıkıyor. Mesela iki tane adli tıbba ayrı ayrı gönderiliyor. Birisi evet bu imza buna aittir derken öbürüsü buna ait olduğu kanaati bizde uyanmamıştır gibi raporların geldiğini basından öğreniveriyoruz. Rabbim diyor ki şahitler doğru şahitlik yapsınlar diyor. فَاِنْ اُسِرَ عَلَىٰ اَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا اِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذ۪ينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا تَدَيْنَا اِنَّا اِذَنْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ. Eğer bunların, şahitlerin günaha girdiklerine vakıf olunursa, onların yerine hakkına tecavüz edilen, yani kaybeden taraftan iki şahit geçer ve Allah'a yemin olsun ki bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur ve biz haddi aşmadık, o takdirde biz zalimlerden oluruz diye yemin ederler diyor Allah Celle Celaluhu. ذَٰلِكَ اَدْنَا يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا اَوْ يَخَافُوا اَوْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاسْمَعُوا وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. İşte bu, şahitliği gereği gibi yerine getirmelerine, yeminlerinden sonra yeminlerinin reddedilmesinden korkmalarına en yakın çaredir. Allah'tan sakının ve dinleyin. Allah fasık toplumu doğru yola iletmez diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, Rabbim ayet-i kerimesinde böyle ifade etmiş. Bu ayetleri en iyi anlayan Peygamberim Aleyhissalatu Vesselam bize biraz daha açmış. Fıkıh kitaplarımız da tutmuşlar o ayet ve hadislerden ve sahabenin o ayet ve hadisleri nasıl uyguladığından hareketle fıkıh kitaplarımızda Kitabül Vasiyye veya Vesaya başlığı altında çoğul olarak Vasiyetler Kitabı diye bir bölüm açmışlar. Orada enine boyuna hakimlerimizin eline dem kanun maddesi olacak şekilde alternatifli görüşler de ileri sürerek gelmez. Yani doğrudan delalet olmayan bazı konularda fakihlerimizin, yani İslam hukukunu çok iyi bilen insanlarımızın, o İmam Ebu Hanife gibi, İmam Züfer gibi, Süfyan-ı Sevri gibi, İmam Şafii gibi, İmam Ahmed bin Hanbel gibi, İmam Malik gibi ve ondan daha başka diğer müçtehit imamlarımızın, İmam Muhammed gibi, İmam Ebu Yusuf gibi değerli imamlarımızın görüşleri de ayette ve hadiste kat'iyet olmadığı, başka yorumlara da müsait olduğu yerlerde onların görüşlerinde o vasiyetler kitabında değerli fakihlerimiz bildirivermişlerdir. Devam ediyor ayet-i kerime. يَوْمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا اُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ O günde Allah Celle Celaluhu peygamberleri toplayacak ve size nasıl karşılık verildi diyecek. Peygamberlere Rabbim soracak mahşer yerinde. Size benim kullarım nasıl karşılık verdi? Onlar da şöyle diyorlar. Bizim hiçbir bilgimiz yok. Gizlileri bilen şüphesiz sensin. Sen diyecekler. Allah Celle Celaluhu her şeyi bilmektedir. Peygamberler aleyhissalatu vesselam kendilerine iman edenleri bilirler ama iman etmiş göründüğü halde gönülden iman etmeyenlerden bildikleri, Rabbimin bildirdiklerini bilirler, bildirmediklerini bilemezler. Onun için peygamberler diyor ki, ya Rabbi doğru olanı sen bilirsin. Bizim bu konuda bilgimiz kesin değil ki. Hani münafıklar da iman ettik diyorlar. Sahabe-i kiramın diğerleri de iman ettik diyorlar. Münafıkların kim olduğunu Rabbim bildirdiği oranda peygamberimiz biliyor veya diğer peygamberler biliyor. Bildirilmediği yerde onlar da bilemiyor. Hani bir ayet-i kerimede Rabbim diyor ki, onları görünce hoşuna gider onların görüntüsü. Tu'cibuke ecsamuhum. Namaz kılışları öyle riyakarcaymış ki, rükûsu secdesi usule uygun. Hayran olursun ama iman etmiyor. Nereden bileceksin? Onun için peygamberler, ya Rabbi her şeyi en iyi bilen sensin diyorlar. اِذْ غَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمْ Hani Allah Celle Celaluhu İsa'ya, yani Meryem oğlu İsa aleyhissalatu vesselam'a diyor ki, اُذْكُرْ نِيمَتِي عَلَيْكَ Sana olan nimetimi وَعَلَى وَالِدَتِكَ Annene olan nimetimi hatırla. Ne o? İz eyyettüke bir ruhul kudüs. Seni ruhul kudüsle destekledim. Yani Cebrail aleyhisselamla. Tükellimün nâse fil mehdi. Hani sen beşikteyken insanlara konuşmuştun. Ve kehlen, olgun yaşa gelince de konuştun. Ve iz allemtükel kitabe. Ben sana kitabı öğrettim, yani İncil'i. Vel hikmete. Hikmet genelde peygamberimiz için de kullanılıyor burada. İsa aleyhisselam için kullanılıyor, Musa aleyhisselam için kullanılıyor. Hani Efendimiz için kullanıldığında sünneti sana öğrettim derken, İsa aleyhisselamın sünnetini de öğreten Allah Celle Celaluhu. Ve Tevrat'e, Tevrat'ı sana öğrettim. Ve İncil'e, İncil'i öğrettim. Nimet bunlar. Daha ve iz tahluqu min at-tini ke hay'ati at-tayri bi izni fetenfuku fiha fetekunu tayran bi izni. Sen çamurdan bir kuş heykeli yaparsın benim iznimle ve ona üfürürsün de benim iznimle o kuş oluverirdi. Ve tübri'ül ekmehe vel ebrasa bi izni. Alaca hastalığına tutulmuş olanları ve kekeme olanları İyi ederdin. Ve iz tukricul mevta bi izni. Ölüleri çıkarırsın ve onları diriltirsin. O da benim iznimleydi. Ve iz kefeftü beni İsrail'e anke. İz ci'tevün bil beyinati. Sana belgelerle beni İsrail geldiğinde onlara karşı ben seni korumuştum. Bütün bu nimetlerimi hatırla. فَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّب۪ينَ Kafirler o zaman dediler ki bu bir sihirdir. Yani İsa aleyhissalatu vesselamın o İsrail oğullarına gösterdiği bütün mucizelere bu bir sihirdir deyiverdiler. Bunlar benim sana olan nimetlerimdir. Onları hatırla dedi Allah Celle Celaluhu İsa aleyhissalatu vesselam'a.